Iulia Verbancu vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Iulia, bine ai venit! Bună ziua! Anchetele continuă în cazul crimelor de la Caracal, iar autoritățile sunt acuzate că prin lipsa unei reacții imediate au răpit Alexandrei șansa de a fi salvată la timp. Șeful STS Ionel Sorinel Vasilca a demisionat oficial pentru a nu afecta prestigiul instituției. Cererea lui, ajunsă la șeful statului, va fi discutată mâine în CSAT, Consiliul de Apărare a Țării. Modificările aduse codului penal și codului de procedură penală revin în discuție în urma cazului Caracal, iar parlamentarii opoziției cer noi măsuri de protecție legală împotriva pedofililor, violatorilor și criminalilor. Jurnalul de prânz Europa FM începe acum cu datele meteo. Vremea se va răcori și va fi în general instabilă. În vestul și sudul țării, dar și la munte, sunt așteptate ploi torențiale și descărcări electrice. Maximele vor fi între 24 și 33 de grade. Și în capitală, vreme instabilă, sunt posibile averse și descărcări electrice. Maxima va fi de 27 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. În cazul ororilor de la Caracal, procurorii au reluat perchezițiile în casa lui Gheorghe Dincă și fac acum reconstituirea. Bărbatul e cercetat pentru că le-a omorât pe cele două fete de 15 și 18 ani și a recunoscut faptele și e acuzat de omor deosebit de grav. Anchete diferite privesc poliția și modul în care au acționat autoritățile. Ministerul de Interne anunță că 5 ofițeri și 3 agenți de poliție sunt cercetați privind felul în care au intervenit în acest caz, de la sesizarea privind dispariția Alexandrei și până la prima percheziție la locuința lui Gheorghe Dincă. Raportul internelor în cazul crimelor de la Caracal arată că polițistul care a discutat cu Alexandra atunci când fata a cerut ajutor la 112 a avut o atitudine refractară, nu a cerut mai multe informații privind locul în care tânăra era sechestrată. Corpul de control al ministerului a trimis raportul parchetului din Caracal, care începe acum o nouă anchetă. În posesia raportului a intrat și Alexandru Cumpănașu, unchiul fetei ucise. El a depus astăzi plângere penală împotriva instituțiilor statului care au acționat în cazul Alexandrei. Operatorii de la STS, respectiv polițistul Ray Pejeol, și-a bătut joc de nepoata mea, și-a bătut joc de acest copil, de un cetățean al României, din raport reieșind niște concluzii absolut siderante. A avut o atitudine refractară și necooperantă cu victima, traduc printr-o atitudine de trimitere la plimbare. Acesta neîncercând, tot așa spune raportul, să comunice cu victima pentru a identifica locația în care aceasta se afla. Este absolut halucinant. Mă duc să depun plângere penală la parchetul general, pe numele tuturor acestora, să trec instituțiile și modul care au acționat. Victimele ale abuzurilor au reclamat în nenumărate ori că s-au lovit de aceeași atitudine refractară din partea polițiștilor chemați în ajutor, spune Georgiana Pascu de la Centrul pentru Resurse Juridice. Ea amintește cazul unei fete de 12 ani dintr-un centru de plasament care în urmă cu aproape 5 ani a ajuns să ceară ajutorul ONG-ului după ce fusese obligată să se prostitueze. Poliția nu a ajutat-o cu nimic, spune Georgiana Pascu. Sesizase faptul că supraveghetorul de noapte și cel care le bătea și le obliga să se prostitueze era un bărbat, membru a unui partid, dar că fata respectivă de două ori sesizase aceste aspecte polițistului de la postul de poliție care se afla, secția de poliție, peste drum de acest apartament. De fiecare dată a fost îndrumată să stea la locul ei, că nu o să aibă altă meserie în viața asta. Și țin minte că am sunat la internă, la poliție, la cei de la antitrafic și am rugat frumos să ne ajute. Și toată lumea ne-a cerut documente. Dacă avem un dosar întocmit noi de la Centrul de Resurse Juridice deja, din care să reiasă faptul că minora respectivă este ținută împotriva voinței ei. Acel prim apel către cel mai apropiat polițist e vital în asemenea cazuri, spune Georgiana Pascu. Este până la urmă vorba de atitudine. Cu siguranță că există și oameni care înțeleg și își fac datoria în sistem. Nu contest asta, nu știu, nu i-am întâlnit noi până acum sau am întâlnit, nu știu, foarte puțin. Cumva cred că e vorba de această prejudecată și stigmă și totul se răsfrânge asupra modului în care până la urmă nu îi se poate întâmpla oricui. Pentru că dacă până acum noi am tot sesizat faptul că li se întâmplă unor copii sau tineri abandonați în sistem să fie răpiți, traficați, abuzați, acum vedem cu toții că se întâmplă lângă noi. Inspecția judiciară a început verificarea magistraților implicați în cazul Caracal. Ancheta vizează modul în care au acționat procurorii și judecătorul care a dat mandat de percheziție. De asemenea, se verifică și modul în care informații din dosar au ajuns în presă. Între timp, procurorul Cristian Popescu, cel care s-a ocupat de dosarul privind dispariția Alexandrei, i-a audiat la secția de îndrumare și control din parchetul general. Astăzi, șeful STS, Ionel Sorinel Vasilca, a demisionat susținând că nu vrea să afecteze prestigiul instituției. Un prestigiu pus la îndoială zilele acestea. El este așteptat totuși în această după-amiază în Parlament alături de ministrul de interne Nicolae Moga, de fostul șef al Poliției Române Ioan Buda și de șeful Direcției Generale de Protecție Internă din MAI. Comisia de Apărare a Camerei Deputaților are programate audieri privind reacția autorităților în cazul fetei ucise săptămâna trecută la Caracal. Până la prânz, cei chemați nu confirmaseră însă că vor participa la aceste audieri. Și după 7 amânări, începând din această primăvară, judecătorii CCR sunt așteptați și azi să se pronunțe, poate, asupra modificărilor aduse de majoritatea PSD-ALDE codului penal și codului de procedură penală. Printre cele mai importante modificări contestate de opoziție și de instituțiile europene se numără diminuarea termenelor de prescripție a pedepselor și abrogarea articolului referitor la neglijența în serviciu. Modificările aduse codurilor au impact și asupra cazului din Olt, în cazul în care bărbatul acuzat va fi condamnat potrivit noilor coduri, sentința nu ar putea fi de închisoare pe viață pentru că el are peste 65 de ani. Ca urmare, ar putea fi eliberat condiționat după executarea unei treimi din pedeapsă. De asemenea, din coduri se elimină articolul privind neglijența în serviciu, care prevede pedepse cu închisoarea sau amenzi pentru funcționarii publici care au greșit. USR cere sesiune parlamentară extraordinară și propune un set de măsuri pentru prevenirea unor noi cazuri Caracal. Printre măsurile puse în dezbatere publică se numără eliminarea legii recursului compensatoriu și operaționalizarea sistemului de alertă în cazul răpirilor de copii. Deputatul Stelian Ion. Sistemul există, el trebuie operaționalizat, este vorba de ore, cel mult ore, dacă nu minute, să afle o arie cât mai largă de cetățeni că un anumit copil a fost răpit. Cu cât se scurg mai multe ore, cu atât șansele de a fi găsit scad, astfel încât un astfel de sistem trebuie să funcționeze brici. Anchetatorii se leagă de orice amănunt, orice informație este utilă într-un astfel de caz. La rândul său, deputatul liberal Florin Roman îi cere liderului PSD Viorica Dăncilă ca parlamentarii social-democrați să voteze în regim de urgență un proiect depus de el în luna iunie. Actul prevede exceptarea de la eliberarea condiționată a criminalilor, violatorilor, pedofililor, tâlharilor și corupților. Serbia vecină și-a modificat legislația după o crimă similară celei din Caracal. Au fost adoptate noi amendamente la codul penal care prevăd închisoarea pe viață fără drept de eliberare condiționată pentru violarea și uciderea minorilor. Cu detalii, Elena Blănaru. Parlamentul din Serbia a adoptat în luna mai o serie de amendamente la codul penal, printre care și legea Tijana. În memoria Tijanei Juric, o fată de 15 ani care a fost răpită și ucisă în anul 2014. Inițial, în Serbia, o persoană acuzată de viol și uciderea unui copil putea fi condamnată la închisoare pentru o perioadă de 30-40 de ani. Tijana Juric a fost răpită în noaptea dintre 25 și 26 iulie 2014 de către Dragan Djuric, un bărbat în vârstă de 34 de ani. După 12 zile, cadavrul fetei a fost găsit îngropat. La scurt timp după, alte două fete de 14 și 18 ani au fost răpite, violate și ucise. Legea a fost adoptată în urma unei campanii de mai mulți ani desfășurată chiar de tatăl primei fete ucise, Igor Djuric. O altă prevedere a legii Tijana este că autoritățile trebuie să înceapă căutările unui minor declarat dispărut în momentul în care părinții anunță dispariția și nu după 48 de ore, cum a fost în cazul Tijanei Djuric și altor minori dați dispăruți până în acel moment. Înapoi în România, suspectul de la Caracal nu avea cazier, însă o anchetă de anul trecut a ziarului Libertate arată că aproximativ 500 de pedofili cu cazier ar fi în libertate. Îl ascultăm pe jurnalistul Cătălin Tolontan în deșteptarea de vară la Europa FM. Nu erau pedepsiți decât cu închisoare cu suspendare. Și am avut această stupefacție, care e bazată exclusiv pe dosare penale, pe fapte. Și când am luat dosarele unul după altul, am văzut că sunt 10 cazuri. Și am spus, ok, hai să ne adresăm Ministerului Justiției. Ne-am adresat și ne-a venit răspunsul. 500. 500 de pedofili sunt în libertate. Era în octombrie 2018, anul trecut, dar nu s-a schimbat foarte mult cifra, dimpotrivă. Sunt în libertate pentru că, deși au fost găsiți vinovați pentru că au agresat sexual minori, au fost condamnați la închisoare cu suspendare. O problemă importantă o reprezintă și pregătirea oamenilor aflați în funcții de decizie. Cătălin Tolontan dă exemplul șefului poliției din Olt, care de altfel a fost demis acum 3 zile. Șeful poliției, care a spus am intervenit impecabil, perfect, a spus asta, citesc, perfect. Este, de fapt, un polițist extrem de mediocru potrivit relatărilor colegilor săi, un om care n-avea ce căuta niciodată în acea poziție, Nicolae Mirea este numele lui, dar care e prieten cu deputatul PSD, Dan Ciocan. Deputatul PSD, Dan Ciocan, cunoscut pentru faptul că și-a luat bacul la 48 de ani, are afaceri împreună cu fratele său, avea afaceri înainte să devină politician, e la al doilea mandat și un astfel de om ajunge să împartă funcțiile în județul Olt. Jurnalistul Cătălin Tolontan de la Libertatea în deșteptarea de vară la Europa FM. În Constanța, un bărbat de 43 de ani, recidivist, a ajuns în arestul poliției după ce ar fi încercat să violeze o femeie într-o stație de autobuz. Prinderea suspectului a fost posibilă datorită martorilor care au sunat la 112. Și în acest caz, în mediul online, e criticată intervenția întârziată a poliției. Transmite Ghiulfer Predescu. S-a întâmplat duminică seară într-o stație de autobuz sub ochii uluiți ai martorilor. Un bărbat a încercat să agreseze sexual o femeie după ce i-a pus mâna la gură. Oamenii au sunat la 112 și au postat incidentul pe Facebook. Poliția română lovește din nou, scrie un martor, care arată că individul a fost alergat și prins de oamenii din cartier. Au sunat la poliție, de unde li s-ar fi spus că se va interveni doar dacă au dovezi concrete că ar fi fost tentativă de viol. Poliția a venit după aproximativ 20-25 de minute. Este inadmisibil. Se atenționează în mediul online. Poliția susține însă că nu au existat sincope în comunicare. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Constanța, Marius Niculescu, apelul la 112 a fost direcționat imediat către dispeceratul secției 5 poliție, care a trimis de îndată patrula de ordine și siguranță publică la fața locului. La audieri, bărbatului s-a făcut rău și, însoțit de polițiști, a fost transportat la spital. După ce a primit îngrijiri medicale, suspectul a fost readus pentru audieri și, în această dimineață, a fost reținut pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la viol. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În Statele Unite, cel puțin 3 oameni au murit, iar 15 au fost răniți într-un atac armat la un festival al usturoiului în Gilroy, California. După cum anunță autoritățile locale, atacatorul a murit în schimbul de focuri cu poliția, care ia totuși în calcul și posibilitatea să existe un al doilea suspect. Mihai Bucureșteanu ne spune mai multe. Atacul ar fi avut loc la ora locală 18. În imaginile apărute pe rețelele de socializare se poate observa cum vizitatorii festivalului fug panicați când aud focurile de armă. Mai multe ambulanțe și mașini de pompieri au fost trimise la locul unde s-a produs incidentul. Anchetatorii nu exclud ca bărbatul să fie avut un complice. Atacatorul ar fi tăiat gardul pentru a intra în zona festivalului, a spus șeful poliției locale. Un martor a declarat că atacatorul ar avea între 30 și 40 de ani și era înarmat cu o pușcă de asalt. Artiștii prezenți pe scenă în momentul comiterii atacului au reușit să se ascundă. Organizatorii s-au declarat șocați de cele întâmplate. Festivalul usturoiului din Gilroy se desfășoară anual începând din 1979, iar vizitatorii nu au voie să aibă arme asupra lor. Jurnalul de prânz Europa FM, știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Simona Halep se menține pe locul 4 mondial. Nicio schimbare în partea superioară a clasamentului WTA, lidera Ashley Barty este urmată în continuare de Naomi Osaka și Carolina Plișcova. Dintre celelalte jucătoare române din top 100, doar Irina Begu este în urcare săptămâna aceasta, 7 poziții până pe 93. Mihaela Buzărnescu se menține pe locul 58, în timp ce Sorana Cârstea a coborât 2 trepte până pe 94. La masculin, Marius Copil se menține pe locul 84. FC Viitorul și Universitatea Craiova au obținut victorii la limită în etapa a treia a Ligii 1. Echipa lui Hagi a învins-o pe Hermannstadt cu 3-2 pe teren propriu. Toate golurile partidei de la Ovidiu au fost marcate în repriza a doua. Craiova s-a impus tot acasă 1-0 cu nou promovata Chindia Târgoviște, care a fost aproape de egalare în minutul 89 când a avut o bară. Viitorul și Universitatea sunt în fruntea clasamentului cu maximum de puncte. Etapa a treia se încheie diseară cu meciul FCSB-FC Botoșani, programat la ora 20. Max Verstappen a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Germaniei. Olandezul echipei Red Bull a fost urmat pe circuitul de la Hockenheim de germanul Sebastian Vettel de la Ferrari și de rusul Daniel Kvyat de la Toro Rosso. Cursa s-a desfășurat pe ploaie, iar liderul clasamentului general, britanicul Lewis Hamilton, a ajuns abia al 11-lea după ce a ieșit în decor. Colegul lui de la Mercedes, finlandezul Valtteri Bottas și al doilea pilot de la Ferrari, Charles Leclerc, au abandonat. În ierarhia generală, Hamilton este urmat de Bottas și Verstappen, iar la constructor Mercedes domină autoritar cu mult peste Ferrari și Red Bull Honda. 13 și 14 minute, Jurnalul de prânz a ajuns la final. România în direct, în ediție specială acum cu Moise Guran. Mulțumesc, Iulia, bună ziua, doamnelor și domnilor. Îmi pare rău că ne reauzim într-un astfel de context. Este emisiunea dumneavoastră și astăzi vom face o ediție specială atât cât doreți dumneavoastră de lungă, probabil vom depăși ora 14, în care vă invit să vă exprimați, indiferent ce aveți de exprimat, în legătură cu ultimele evenimente. Cred că Țara noastră e o capcană ar fi un titlu mai bun pentru ediția de azi. Începem imediat. Vara asta ascultă cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM Live pe plajă. Pe 8, 9